عید کی جاتی ہے تم میں سے اس شخص کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. ویسی بات نہ کرے, دخیل نہ بنے بلا وجہ, رکاوٹ نہ. اگر رکاوٹ ڈالو گے تو کیا ہوگا, اس سے خرابی آئے. ذالک ازکی لکم, یہ چیز زیادہ شائستگی والی ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزگی والی. مرضی کے خلاف اگر دوسری جگہ نکاح کرو گے ہو سکتا ہے کہ ان کے حالات اچھے نہ ہوں اور برائی اور معصیت میں ملوث ہوں, اس کا ذریعہ تم بنو گے کہ تم نے کیوں روکا ہے سمجھدار بالغ عورت کو اس کی مرضی کے مطابق نکاح کرنے. پاکیزگی کے خلاف بھی ہوگا, یہ شائستگی کے خلاف بھی ہوگا. مثلا پہلے خاون کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہیے, کیوں روک دیا؟ یا اپنی پسند کے مطابق ایک مناسب جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے, کیوں روک دیا؟ اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں پیدا ہوں گی. شائستگی کے بھی خلاف ہوگا اور طہارت کے خلاف. اگر کوئی گناہ ہوگا مسجد سے آلودگی ہوگی. یہ طہارت ظاہر کے اعتبار سے اور تزکیہ باطن کے اعتبار سے. دل بھی ان کے مطمئن ہوں گے کیونکہ مرضی کے مطابق بات ہو رہی ہے اور ظاہر میں کسی معصیت کی آلودگی کا بھی امکان نہیں رہے گا, پاکیزگی بھی ہوگی. یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے, تم نہیں جانتے. جو وہ قانون دیتا ہے وہ اس میں انسانیت کی بہتری ہوگی. تم نہیں سمجھ سکتے ان مصلحتوں کو جن کو خدا جانتا, اس لیے اس نے حکم دیا کہ ایسی بات نہ کرو, نہ روکو ان عورتوں کو جب وہ اپنی مرضی سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہوں, جگہ بھی صحیح ہو موزون ہو. رکاوٹ ڈالنے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی, تم نہیں جانتے اس کو, اللہ جانتا ہے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد أكثر من تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. والوالدات, اور مائیں یعنی بچے والی عورتیں, یرضین, دودھ پلائیں اپنے بچوں کو دو سال کامل. اس شخص کے لیے یہ حکم ہے جو ارادہ کرتا ہے کہ پورا کرے رضاعت کو, دودھ پلانے کی مدت کو. والد مولود لہو, اور والد کے ذمے ہے رزقہن, ان کا کھانا. وکسوتہن, اور ان کا لباس. بالمعروف, دستور کے مطابق. لا تکلف نفس, نہیں تکلیف دی جائے گی کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. نہیں نقصان پہنچایا جائے گا والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے, اور نہ والد کو اس کی بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث, اور وارث کے اوپر بھی ہے مثل ذالک, اسی طرح. فإن أرادا فصالا, بس اگر اس بچے کے ماں باپ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا, ان تراضی منہما, آپس میں رضامندی اور مشورے سے. فلا جناح علیہما, تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے. اور اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولادوں کو, یعنی دوسری عورتوں سے, فلا جناح علیکم, کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر. اذا سلم, تم جب کہ دے دو تم وہ چیز جو تم نے مقرر کی ہے. بالمعروف, دستور کے مطابق. اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے, اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو ان کو دیکھتا ہے. پہلے ایلا کا ذکر تھا، پھر ایلا کے بعد عدت کا مسئلہ، پھر طلاق، طلاق کی دفعات، ان کا حکم، تین طلاقیں دینے کے بعد جو حکم ضروری ہوتا ہے اس کا بیان، عدت گزرنے کے بعد عورتوں کو نکاح سے روکنے کی ممانعت، اور اگر پہلے خاوندوں کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں پھر بھی ممانعت سے منع کیا گیا، طلاق کے سلسلے میں یہ دوسرا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالی نے اس کی تفصیلات بھی یہاں بیان فرما دی ہے۔ ویسے نکاح کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، رضاعت کا، بچوں کو دودھ پلانے کا، ان کی پرورش کا، اور طلاق دینے کے بعد بھی اکثر یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو چھوٹے شیرخوار بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو اللہ تعالی نے رضاعت یعنی دودھ پلانے کا مسئلہ یہاں بیان فرمایا ہے، اور بھی دوسری صورتوں کے اندر بھی اس کی کچھ تفصیلات موجود ہیں۔ یہاں پر یہ طلاق کے سلسلے کے بعد آگے عدت کے بارے میں اور مزید تفصیلات بیان ہو رہی ہیں، جب طلاق واقع ہو جائے یا خاوند کی وفات ہو جائے تو عدت ضروری ہوتی ہے، یہ نکاح کے حقوق کے ساتھ لازم ہوتی ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، اس میں افراط تفریط نہیں ہے، اس میں تمام چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بھی دیے ہیں وہ حکیمانہ ہیں، نکاح کے حقوق کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے اور نسب کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، اور جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ان سب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو یہ مسئلہ رضاعت کا یہاں پر ذکر ہے، رضاعت دودھ پلانے کا مسئلہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات، اور مائیں، بچے والی عورتیں جن کے بچے ہیں، یرضینا، وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، حولین کاملین، دو برس کامل۔ اس شخص کے لیے یہ حکم ہے جو ارادہ کرتا ہے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے۔ عام طور پر جمہور فقہاء کرام، مالک صاحب، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد اور دوسرے، یہ فرماتے کہ رضاعت کی مدت دو سال ہی ہے، اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں دو سال، کیونکہ دودھ پینے کی مدت کے اندر ہی جو بچہ ماں کا یا کسی عورت کا دودھ پیے گا اس کے ساتھ احکام ثابت ہوتے ہیں، وہ ماں بن جاتی ہے اور اس کی اور اولاد کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہوتا ہے، اور وہ نسب کی وجہ سے جتنے رشتے پیدا ہوتے ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ سورہ نساء کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں، حرمت علیکم امہاتکم اللاتی ارضاناکم، تم پر تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح تم نہیں کر سکتے جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور رضائی بہنیں بھی، رضائی بھتیجیاں بھی، وہ سب حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دودھ پلانے کی مدت، یہ اکثر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ دو سال ہے، مالک صاحب رحمت اللہ علیہ دو سال اور تین مہینے قرار دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کی انتہائی مدت ڈھائی سال ہے۔ وہ سورہ طلاق کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا، حمل اس عورت کا زیادہ سے زیادہ 30 مہینے تک، اور دودھ چھڑانا جو ہے یہ بھی 30 مہینے، ڈھائی سال بن جاتے ہیں، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو دو سال، پورے دو سال لکھا گیا ہے، یہ قانونی حیثیت سے، جو قانونی حیثیت سے اتنی مدت تک دودھ پلانا ضروری ہوگا، اور انتہائی مدت جو ہے وہ اخلاقی طور پر جس کے اندر دودھ پینے سے احکام وغیرہ ثابت ہو جاتے ہیں وہ ڈھائی سال کی مدت بن جاتی ہے۔ دو سال سے زیادہ مجبور نہیں کیا جا سکتا قانون کی نگاہ میں، اگر عورت انکار کر دے دو سال نہیں، اس سے زیادہ نہیں پلا سکتے، مجبور نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو دودھ پلانے کا حکم سب سے پہلے ماؤں کو دیا ہے، جو بچوں کی مائیں، تو ماؤں کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں، اگر عورت نکاح کے اندر ہے اور اس کو کوئی عارضہ بھی لاحق نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اس کے دودھ میں خرابی بھی نہیں ہے، تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ یہ دودھ پلانے کی مدت میں بچی کو دودھ پلائے، وہ نکاح میں ہے، یہ واجب ہے اس کے ذمہ۔ اور اگر عدت کے اندر ہے تو پھر بھی اس کے ذمہ لازم ہے، نکاح کی صورت میں بھی اس کا خرچہ خاوند کے ذمہ ہے، عدت کے اندر عدت جب تک ختم نہ ہو، اس کی خوراک وغیرہ پوشاک سب خاوند کے ذمہ ضروری ہے، عدت کا خرچہ ضروری ہے دونوں صورتوں میں۔ البتہ تیسری صورت یہ ہے کہ طلاق ہو جائے تو اس کے بعد پھر عدت ختم ہو جائے تو پھر اس عورت کے ذمہ دودھ پلانا ضروری نہیں ہے، ذمہ داری ساری باپ کے ذمہ ہے۔ البتہ بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر عورت راضی ہو دودھ پلانے پر تو پھر اسی سے دودھ پلایا جائے اور اس کو اجرت دی جائے، اس کو جتنی اجرت دستور کے مطابق کسی اور عورت کو دے گا اتنی اجرت اس کو دے گا۔ ہاں اگر وہ عورت زیادہ مطالبہ کرتی ہے تو پھر نہیں، دستور کے مطابق جتنی اجرت ہو سکتی ہے اس کا اگر مطالبہ ہے پھر وہ اسی کو ترجیح دی جاتی۔ اور کئی مسائل اس طرح پیدا ہوتے ہیں، اگر عورت کا دودھ ٹھیک نہیں ہے، بچے کے حق میں مضر ہے، بعض عورتیں بیمار ہوتی ہیں، دودھ خراب ہوتا ہے، بچے کے لیے مضر صحت ہوتا ہے، تو پھر بھی اس کو دوسری عورت سے دودھ پلانا پڑے گا۔ یا طلاق ہو گئی ہے عورت کو اور عورت راضی نہیں ہے دودھ پلانے پر، پھر بھی اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، ویسے اس کا اخلاقی فرض ہے کہ اگر وہی پلائے اور دستور کے مطابق اس کو اجرت دی جائے، نہیں ہے تو دوسری عورت کو اجرت دے کر اس کا دودھ خاوند کے ذمے، باپ کے ذمے ضروری ہے کہ دوسری عورت سے دودھ پلا۔ فرمایا کہ بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو دو سال کامل، یہ اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہے کہ اس مدت کو پورا کرے، یہ قانونی مدت ہوگی اتنے عرصے تک وہ دودھ پلانا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اس دوران میں علل مولود لہو، جس کا بچہ ہے، مولود لہو باپ کے والدہ ماں، مولود لہو جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس کے ذمہ ضروری ہے ان کی خوراک اور پوشاک دستور کے مطابق، نکاح والی ہے تو تب بھی، عدت والی ہے تو تب بھی، اس کے بعد پھر وہ دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، نکاح میں بھی نہیں رہی یا وہ عدت بھی ختم ہو گئی ہے، تو پھر جیسا کہ دوسری عورتوں کو اجرت دے کر پلائے گا اسی طریقے سے اس کو وہ اجرت دے اور یہ بچے کو دودھ پلائے۔ یہ معروف کے ساتھ فرمایا دستور کے مطابق، تاکہ وہ زیادتی والی باتیں نہ پیدا ہونے پائیں، عورت بلا وجہ ضد نہ کرے، زیادہ اجرت نہ مانگے، خاوند جو ہے وہ اجرت میں کمی نہ کرے، طلاق ہو چکی ہے وہ یہ سمجھے کہ اب یہ نہیں پلائے گی تو کیا کرے گی؟ ضروری پلائے گی، اس واسطے اجرت تھوڑی دیتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق اس کو اجرت دینی چاہیے. اور نئی تکلیف دی جائے گی کسی نفس کو، مگر اس کی گنجائش اور طاقت کے مطابق، جتنی اس کی طاقت ہے. اور بیمار ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کو مجبور نہیں کر سکتے. خاوند کی گنجائش کم ہے مالی، اس سے زیادہ اجرت کا مطالبہ یہ بھی جائز نہیں. جیسا کہ عورتوں کی خوراک، پوشاک، رہائش خاوند کی حیثیت کے مطابق ہی ہوگی. عورت اگر کسی خوشحال خاندان کی ہے اور خاوند غریب ہے، تو وہ اپنی غریبی کے مطابق ہی اس کو خرچہ، کپڑا وغیرہ دے گا، اس سے وہ زیادہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتی. جیسا کہ آگے آیتوں میں آئے گا، اس کی حیثیت کے مطابق، تو جتنی اس کی حیثیت ہے اسی کے مطابق اس پر ضروری ہے خرچہ اور یہ لباس وغیرہ مہیا کرنا. کسی نفس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دی جائے. یہ عام قانون ہے خدا تعالیٰ شریعت کے تمام احکام میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ. عبادات میں بھی یہ قانون چلتا ہے، معاملات میں بھی یہ قانون ہے. عبادت میں دیکھ لیجیے، اگر آدمی معذور ہو تو رخصت حاصل ہوتی ہے. نماز اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، فرمایا بیٹھ کر کے پڑھو. بیٹھ کر کے نہیں ہے، لیٹ کر کے پڑھو. کیوں؟ جتنی طاقت ہے اسی کے مطابق ہی اللہ کی جانب سے اس سے بعد پرس ہوگی. یہاں جتنی طاقت ہے اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ ذمہ داری عائد فرمائے. نہ نقصان پہنچایا جائے گا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے. اس کو تکلیف ہے، اگر وہ انکار کرتی ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے جسمانی طور پر، اس واسطے وہ معذور ہے. تو خام خواہ بھی اس کو مجبور نہ کیا جائے، ایسی شکل میں جوس کی اور اس سے دودھ پلایا جائے. اور نہ باپ کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ہر حالت میں زیادہ اجرت دے، اور یہ سمجھا جائے کہ یہ مجبور ہو جائے گا، اس کو مجبور کیا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے. اور اگر بچہ یتیم ہو، باپ اس کا نہیں ہے، تو پھر دودھ پلانے کا مسئلہ کس طرح حل کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو باپ پر ذمہ داری ہوتی. اگر باپ فوت ہو گیا، بچہ یتیم رہ گیا، تو اللہ تعالی نے یہ ایک قانون یہ بھی فرمایا، علی الوارث مثل ذلک، وارث کے اوپر بھی اسی کے مطابق ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب فرض کریں گے کہ یہ بچہ جو ہے، فرض کرو یہ بچہ فوت ہو جائے، تو اس کا وارث کون کون بنتا ہے اور کس کو کتنا کتنا حصہ آئے گا؟ جتنا جتنا حصہ آئے گا اتنی اتنی ذمہ داری اس پر عائد ہو جائے گی. اگر اس بچے کی وراثت کا آدھا حصہ اس کو ملے گا، تو آدھا خرچہ اس کو برداشت کرنا پڑے گا. ایک تیسرا حصہ اگر اس کو وراثت کا مل سکتا ہے، تو تیسرا حصہ اس کے ذمہ ہوگا. جس کو آٹھواں حصہ مل سکتا ہے، اس کے ذمہ آٹھواں حصہ خرچہ ضروری ہے. یہ تمام ورثاء جتنے بھی اس کے وارث بن سکتے ہیں شرعی طور پر، ان کے ذمہ ہوگا کہ اس بچے کے دودھ پلانے کا اور اس کی پرورش کا انتظام کرے. اور فرض کرو کہ اگر کوئی وارث نہ ہو، تو پھر اس کی ذمہ داری حکومت پر آتی ہے یا جماعت پر آتی ہے. پھر مسلمانوں کی جماعت، اس کا فرض ہو جاتا ہے کہ اس بچے کی پرورش کا انتظام کرے. اگر حکومت ظالم ہے یا غلط ہے، جماعت ہی ذمہ دار ہوگی. یہ بچہ ضائع ہوگا مسلمانوں کی جماعت میں، تو سارے کے سارے ماخوذ ہوں گے اللہ کے لیے. کہ جب اس کا باپ نہیں تھا، وہ یتیم تھا، اور حکومت بھی نالائق ہے، فرض کرو تو یہ جماعت ذمہ دار ہے مسلمانوں کی. اس کی پرورش کا انتظام کیوں نہیں کیا تم نے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوں گے سارے، جماعت ذمہ دار ہوتے. اسلام دین فطرت ہے، اس نے یہ تمام اصول بتلائے ہیں. کسی مسلمان کو ضائع ہونے کا حکم نہیں دیا. ایسے ہی ہے کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے، حکومت بھی انتظام نہیں کر رہی، اس کے پاس بھی مال نہیں ہے، جماعت ذمہ دار ہے. اگر بھوکا مرے گا، سارے پکڑے جائیں گے خدا کے نزدیک، مجرم ہوں گے. جس کا انتظام کیوں نہیں؟ کوئی ننگا ہے، کپڑا اس کو نہیں مل رہا، حکومت کا انتظام نہیں ہے، اور اس کے پاس مالیت نہیں ہے. سب سے پہلے تو اقربا ذمہ دار ہوتے ہیں. اور یہ جو قرابت دار ہیں، بعض فرماتے محرم، اس کے جو محرم ہوں گے جن کے ساتھ مثلا فرض کرو ایک مرد اور دوسرا عورت ہو تو نکاح حرام ہو، وہ بھائی ہوتے ہیں، وہ چچا ہوتا ہے، تایا ہوتا ہے، سمجھے نہیں، مامو ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام اس کے مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار ہوں گے، اور اقربا اگر نہ ہو تو پھر جماعت ذمہ دار ہوتی ہے، جماعت سے بھی پہلے حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایسا انتظام قائم کرے کہ کوئی آدمی نہ بھوکا رہے، نہ ننگا رہے اور نہ ضائع ہونے پائے، اس کا انتظام ایسا کرنا چاہیے. فرمایا فین ارادہ، یہ دو سال تک قانونی مدت ہے یہ پورا کریں، لیکن ضروری نہیں ہے. اگر اس بچے کے ماں اور باپ دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں مشورے سے اور رضامندی سے کہ اس بچے کا دودھ سال کے اندر ہی چھڑا دیا جائے یا ڈیڑھ سال میں یا آٹھ مہینے میں، اور بچے کے حق میں اس کی مصلحت ہو، بہتری ہو، تو کوئی حرج نہیں، دونوں مشورے سے آپس میں اس کا دودھ اس سے کم مدت میں بچے کی ہر حالت میں مصلحت ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس کو نقصان نہ ہونے پائے، بچے کا ضیاع نہ ہونے پایا، اس کی صحت خراب نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات پہلے بھی دودھ چھڑانے کا سلسلہ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اگر ایسی صورت میں اس سے کم سے چھڑا لیں. یہ ہے کہ پہلے مائیں دودھ پلائیں، لیکن فرمایا ان ارد تم، اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولادوں کو دوسری عورتوں سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ماں موجود ہے اور اس سے تم دودھ نہیں پلانا چاہتے، کوئی مصلحت ہے، کوئی ضرورت ہے، یا کوئی مجبوری ہے بیماری کی، دودھ کی خرابی کی، یا کوئی اور، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی اور دوسری عورت سے دودھ پلاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ جو اجرت ٹھہرائی ہوئی ہے وہ پوری کی پوری ان کو دے دو، اس میں کوئی خرابی نہ ہے. یہ نہیں ہے کہ دودھ تو پلا لو لیکن اس کی اجرت نہ دو، معاوضہ نہ دو، یہ روا نہیں ہوگا، یہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، یہ جائز نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولادوں کو تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، جبکہ تم دے دو، سونپ دو، ماں تے تم جو تم نے ٹھہرایا ہے، مقرر کیا ہے دستور کے مطابق، جو اجرت معاوضہ ٹھہرایا ہے وہ بہرحال ان کو دے دو، اس کا دینا ضروری. یہ قانون ہو گیا دوسری عورتوں سے پلانے کا بھی. پہلے ماؤں کا زیادہ حق ہے اگر وہ مجبور نہ ہو، بیمار نہ ہو، بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں ان کو دودھ پلانا بہتر ہے، طلاق ہو گئی ہے، دس گزر گئی ہے، پھر بھی بہتر انہیں ماؤں کے لیے ہے کہ وہ دودھ پلائے، کیونکہ جو خیرخائی بچے کے حق میں ماں سے ہوگی وہ دوسری عورت سے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہو سکتی تو دوسری عورتوں سے دودھ پلا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن جو معاوضہ دستور کے مطابق تم نے ٹھہرایا ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوگا. یہ قانون ہر جو بھی مسائل بیان کیے ان کے بعد، طلاق کا مسئلہ تھا، واتق اللہ، وہاں بھی یہی بات، اللہ سے ڈرو، کوئی غلط بات اختیار نہ کرو جس کی وجہ سے کسی پر زیادتی ہو، خلا کی صورت ہے تب، طلاق کی نوبت آئی ہے تب، عدت کا معاملہ ہے تب، کسی معاملے میں بھی خدا سے ڈرتے رہو، خدا ہر چیز کو جانتا ہے. یہاں بھی فرمایا رضاعت کے مسئلے میں واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ہمیشہ تمہارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، اگر ہم کسی قسم کی بھی زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پکڑے جائیں گے. دنیا میں تو آدمی بچ بھی سکتا ہے ادھر ادھر، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نہیں بچے گا. فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو، چھوٹے موٹے، ظاہری باطنی، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، وہ نیت، ارادے، عزائم، کھوٹ، حسن نیت، سب چیزوں کو جانتا. اس واسطے قوانین کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے. یاد رکھو بھائی، دین کا معاملہ ہے، صرف قانون کی بات ہی نہیں ہے کہ قانون میں ہم بچ جائیں کوئی داؤ پہ چل کر، ہماری اوپر ذمہ داری نہ ہے. اللہ سے بھی معاملہ ہے، اللہ سے بھی ڈرتے رہو اور تمہارے تمام کام اس کی نگاہ میں وہ دیکھتا ہے، تو اگر مجرم ثابت ہوگے تو بچ نہیں سکو گے، وہ بڑے معاوضے میں مبتلا ہوگے۔ قوانین کے بیان کرنے کے بعد اس چیز کو بار بار دہرایا گیا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے وفات دیے جاتے ہیں، ویذرون، اور چھوڑ جاتے ہیں وہ ازواجن، بیویاں، یتربصن، وہ روکیں اور انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن۔ فإذا بلغن اجلهن، جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت تک، تو فلا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر جو کچھ وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح علیکم، کچھ گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر اس بات میں، عرض تم بھی کہ اشارہ کرو تم اس کے ساتھ، من خطبت النساء، عورتوں کے لیے پیغام نکاح، او اکنن تم، یا کنایا کرو، پوشیدہ طور پر رکھو تم اس بات کو اپنے نفسوں میں، اللہ تعالی جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن لا تواعدوہن، ان سے وعدہ نہ کرو نکاح کا پوشیدہ طور پر، الا ان تقولوا، مگر یہ کہ کہو تم بات، معروفاً، دستور کے مطابق، ولا تعزموا، اور نہ ارادہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ باندھنے کا، یہاں تک کہ پہنچ جائے کتاب اپنی مدت تک، واعلموا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، فہ ضرور اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور بردبار ہے۔ پہلی آیت میں نجات کا مسئلہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بچوں کو دودھ پلانے کا مسئلہ، اس کی مدت، اور ان عورتوں کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا۔ باپ اگر موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اگر باپ نہیں ہے تو اس لڑکے کے جو وارث بنتے ہیں، بن سکتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے دودھ پلانے کا انتظام کرے۔ اگر بچے کی اپنی ماں دودھ نہیں پلا سکتی، یا اس کا دودھ مضر صحت ہے، یا وہ بیمار ہے، تو پھر کسی دوسری عورت سے دودھ پلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ اجرت وغیرہ طے کی ہو اس کو اسی دستور کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے، کوئی کسی پر زیادتی درست نہیں ہے۔ ماں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہر حالت میں بچے کو دودھ پلائے، اگرچہ بغیر عذر کے بچے کو دودھ پلانا ماں کے ذمہ واجب ہے، لیکن ہر حالت میں ضروری نہیں ہے. باپ کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صرف بچے کی ماں سے ہی دودھ پلائے، اس پہ اختیار ہے. اگر بچے کی ماں کو طلاق ہو گئی ہے تو باپ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی اور سے دودھ پلانا چاہتا ہے پلا سکتا ہے. اور بلا وجہ بچے کو ماں سے چھیننا یہ بھی درست نہیں ہے. یہ ساری باتیں اس آیت کے اندر ظاہر کر دی گئی ہیں. اب دوسرا مسئلہ عدت کا ہے، اور بعض قسم کی عورتوں کی عدت پہلے بیان ہو چکی ہے. مثلا جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہو، والمطلقات، طلاق والی عورتیں، وہ بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں. طلاق والی وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہے، باقاعدہ ماہواری ان کی جاری ہے، تو ان عورتوں کا کی عدت اللہ تعالی نے تین حیض مقرر فرمائی، ثلاثۃ قروء، تین حیض تک ان کی عدت ہوگی طلاق والیوں کی. اور جن کو حیض نہیں آتا ان کی عمر ابھی چھوٹی ہے، یا سن یاس کو پہنچ گئی ہے وہ عورتیں، جس عمر میں خون بند ہو جاتا ہے بڑی عمر والی، ان کو طلاق ہو گئی ہے تو ان کی عدت تین مہینے ہے. یہ سورہ طلاق میں بیان ہوا. جس عورت کا نکاح ہو گیا ہے لیکن بیوی خاوند آپس میں ملے نہیں، بغیر ایک دوسرے کو چھونے کے طلاق واقع ہو گئی ہے، ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے. یہ سورہ احزاب میں بیان کیا گیا. وہ فوراً ہی طلاق کے بعد فوراً ہی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. سورہ طلاق میں اللہ تعالی نے حمل والی عورتوں کا بھی کی عدت بیان فرمائی، اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن. اگر پیٹ میں بچہ بچی ہو، عورت حاملہ ہو، اور اس حالت میں طلاق واقع ہو جائے تو اس کی عدت یہ ہے کہ جب بچہ بچی پیدا ہوگا عدت ختم ہوگی، چاہے جلدی ختم ہو جائے یا نو مہینے لگ جائیں یا دس مہینے لگ جائیں. بہرحال ایسی عورتوں کی عدت حمل کے وضع کرنے پر ختم ہوگی. اب یہاں ان عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے اللہ تعالی نے کہ جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، متوفع عنہا زوجہا. یہ سب عدت کے مسائل قرآن میں بیان ہوئے، حدیث میں بھی بہت تفصیلات موجود ہیں. تو جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی، وہ بھی پھر دو قسم کی ہو سکتی ہیں عورتیں، حاملہ ہوں تو ان کی عدت اسی طریقے سے وضع حمل کے ساتھ، چاہے جلدی بچہ پیدا ہو جائے تو جلدی عدت ختم ہو جائے گی. جیسا کہ سعد بن خولہ حجت الوداع کے موقع پر اونٹنی سے گر کر بیچارے شہید ہو گئے وہ، تو ان کی وفات کے، ان کی بیوی حاملہ تھی، 22 دن کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی عدت ختم ہو گئی، اس کو اجازت ہے، اب اگر یہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی. ہاں صرف نفاس کا گزرنا ضروری ہوتا ہے تو نکاح یہ کر سکتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو حیض آتا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن. یہ 4 مہینے اور 10 دن، جس کو حیض آتا ہے تب بھی، نہیں آتا تب بھی، اس کو 4 مہینے اور 10 دن اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت مقرر کی ہے اور اس کے اندر مصلحت ہے کہ اگر کوئی حمل وغیرہ ہوگا تو اس مدت میں ظاہر ہو جائے گا. تین حیض تو یا تین مہینے تو عام متعلقہ کی عدت ہوئی تو یہ چار مہینے دس دن تک کہ اگر کوئی بھی پیٹ کے اندر حمل وغیرہ ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا, نمایاں ہو جائے گا, پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کی عدت جو ہے یہ حمل کے وضع ہونے پر ادا ہوگی. اس کی عدت چار مہینے دس دن سے ادا نہیں ہو سکتی. اور اگر حمل وغیرہ نہیں ہے پیٹ میں تو چار مہینے دس دن کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب اس کے لیے اجازت ہوگی اگر وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے. یہ ہے ان عورتوں کی عدت کا مسئلہ جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین وہ لوگ یتوفون منکم جن کو تم میں سے وفات دی جاتی ہے, موت طاری ہو جاتی ہے, فوت ہو جاتے ہیں, ویذرون ازواجن پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوگا. یہودیوں کی طرح ایسا روا نہیں ہے کہ فوراً ہی دوسری جگہ نکاح کر لیں, اور بعض مذاہب میں ساری عمر ہی سوگ مناتے رہتے ہیں جیسا ہندوؤں کے مذہب میں, اگر زندہ رہے تو ساری عمر سوگ ہی مناتی رہے ورنہ تو خاوند کے ساتھ ہی زندہ جل جائے. اور بعض مذاہب میں یہ سلسلہ ہی نہیں ہے عدت وغیرہ کا کچھ, یہ سب افراط اور تفریط والے مذاہب ہیں. اسلام دین فطرت ہے, اس میں سب چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے, نکاح کے حقوق کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے, نسب کا لحاظ رکھا گیا ہے, اور سب چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے. ایسے احکام جاری کیے گئے ہیں جس میں نہ تو نسب خراب ہو, نہ اخلاق میں کوئی خرابی پیدا ہو, نہ حیا کے خلاف ہو کوئی بات. فرمایا ایسی عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں یا تربسنا وہ انتظار میں رکھیں, روکے رکھیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن تک, یہ عدت ہے ان کی. اور جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا, جاہلیت والوں کا رواج یہ تھا کہ اگر خاوند مر گیا تو سال بھر سوگ منانا پڑتا تھا, اور عورت کے لیے یہ حکم ہوتا تھا کہ وہ عام آدمیوں کے ساتھ مکان میں رہ بھی نہیں سکتی, کسی تنگ و تاریک کوٹھری میں اس کو ڈال دیتے تھے اور سال بھر وہ رہتی تھی ایسے, نہ غسل کرنا, نہ نہانا, نہ کوئی کپڑے تبدیل کرنے, اور اس کو منحوس خیال کرتے تھے, نہ وہ ساتھ بیٹھ کر کھائے گی, نہ ایک جگہ رہے گی. سال کے بعد اس کو کوٹھری سے نکالتے تھے. اور پھر بعض اوقات گدے پر سوار کرتے تھے یا اونٹ پر سوار کرتے تھے, اور پھر بعض اوقات جیسا مسلم شریف میں آتا ہے کہ اس کو غسل کرنے کی اجازت اس وقت ہوتی تھی, بعض جانور یا پرندے, کوئی مرغ ہے یا کوئی ایسا جانور لا کر اس کو دیا جاتا تھا, اس جانور کو اپنے اعضائے تناسلیہ کے ساتھ وہ ملتی تھی. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ جانور مر جاتے تھے کیونکہ بدبو کی وجہ سے, تعفن کی وجہ سے, زہریلے جراثیم پیدا ہو جانے کی وجہ سے, نہ استنجا ہے نہ کوئی طہارت ہے. تو پھر اس کے بعد اس عورت کو اس کے ہاتھ میں مینگنیاں پکڑاتے تھے, اونٹ کی مینگنیاں یا بکری کی مینگنیاں, وہ اپنے ہاتھ سے مینگنیاں پھینکتی تھی اور پھر کہتے تھے اب عدت اس کی پوری ہو گئی ہے, اب یہ نہا سکتی ہے, اب یہ صاف لباس پہن سکتی ہے, خوشبو استعمال کر سکتی. ایسا برا دستور تھا. ایک عورت آئی اسی طریقے سے, اس نے دریافت کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا ہے, اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے, میں سرما لگا سکتی ہوں یا نہیں اس کی آنکھوں میں؟ آپ نے فرمایا بڑے افسوس کا مقام ہے, جاہلیت میں سال سال پابندیاں اٹھاتی تھی عورتیں, اور اب یہ ہے کہ اسلام نے صرف 4 مہینے اور 10 دن کی پابندی لگائی ہے اور اس کو بھی وہ مطلب ہے برداشت نہیں کر سکتی، حالانکہ اس میں بہت ہی تھوڑا وقت ہے، تو فرمایا درست نہیں ہے، سرما نہیں لگا سکتی. یہ جو سوگ کے دن ہوتے ہیں عورت کے لیے، عدت کے دن ہوتے ہیں، متوفانہ رنگین کپڑا نہیں پہن سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، اور اسی طریقے سے زیور نہیں پہن سکتی، ان سرما نہیں لگا، زینت کا سامان نہیں اختیار کر سکتی. البتہ صاف لباس پہن سکتی ہے، نہا بھی سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، اکٹھے مکان میں رہ سکتی ہے، ساتھ دوسروں کے کھا پی سکتی ہے، اس قسم کی کوئی پابندی نہیں. لیکن زینت کا سامان، حضور کا ارشاد مبارک ہے لا یحل لامرأة، نہیں حلال کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی کی وحدانیت پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ کسی مرنے والے پر سوگ منائے 3 دن سے زیادہ، مگر خامد پر 4 مہینے اور 10 دن تک. 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کا کوئی حکم نہیں، بس ختم کر. چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، اور اسی طریقے سے دوسری ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کے والد فوت ہو گئے، ایک کے بھائی، 3 دن گزرے، خوشبو منگوائی اور عورتوں کے مجمع میں کہا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے اس کا احتیاج ہے، لیکن میں مسئلہ تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں. خوشبو لی اور اس کو کچھ بچی کے سر پر لگا دی، کچھ اپنے ہاتھوں سے مل لیا. فرمایا اس لیے کہ حضور نے فرمایا کسی عورت کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے خامد کے کہ اس پر 4 مہینے اور 10 دن کا حکم ہے سوگ منانے. اس واسطے مسئلہ سمجھا دیا، والد فوت ہو گئے، خوشبو منگا کر 3 دن کے بعد لگا دی، سب عورتوں کو سمجھا دیا مسئلہ. تو یہ 4 مہینے اور 10 دن عدت ہے، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے، عدت کی مدت پوری ہو گئی، تو اب کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورتیں اپنے بارے میں بالمعروف دستور شریعت کے قاعدے کے مطابق فیصلہ کریں، کہیں نکاح کرنا چاہتی ہیں، پیغام بھیجنا چاہتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ان پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہاں رکاوٹ ڈالے یا منع کرے ان کی، نہیں اجازت ہے، بالمعروف شریعت کے قاعدے کے مطابق، کوئی بے حیائی والی بات نہ ہو، کوئی اریانی والی بات نہ ہو، دستور کے مطابق پیغام بھیجتی ہے.